สภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่มิใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี8วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระวิปากปัจจัยมี10วาระอวิคตาปัจจัยมี13วาระ70สภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระวิปากปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ5สังกิริทาติกะเหตุ1เหตุทุกะ71สภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี8วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ6วิตกติกะ1เหตุทุกะ72สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี15วาระอวิคตปัจจัยมี15วาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี28วาระอารามณปัจจัยมี28วาระอธิปติปัจจัยมี19วาระปุเรชาตปัจจัยมี19วาระอาเสวนปัจจัยมี19วาระอวิคตปัจจัยมี28วาระ7ปีติติกะ1เหตุทุกกะ73สภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี28วาระ

อธิปติปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี14วาระ13ปริตารมณติกะ1เหตุทุกกะ79สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี21วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี13วาระวิปากปัจจัยมี17วาระอวิคตปัจจัยมี21วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ14หีนติกะ1เหตุทุกกะ80สภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี8วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นกลางซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ15มิจฉตนิยตติกะ1เหตุทุกกะ81สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ16มัคคารามณติกะ1เหตุทุกกะ82สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี35วาระอารามณปัจจัยมี26วาระอวิคตปัจจัยมี35วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี26วาระอวิคตปัจจัยมี26วาระ 17. อุปนัตติกะ 1. เหตุทุกกะ 83สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นและที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ18อตีตติกะ1เหตุทุกกะ84สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตและที่ไม่เป็นอนาคตซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอนันตรปัจจัยมี3วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี3วาระ19อตีตารมณติกะ1เหตุทุกกะ85สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี21วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี17วาระอวิคตปัจจัยมี21วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ20อัจฉัตติกะ1เหตุทุกกะ86สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระ21อัจฉตารามณติกะ1เหตุทุกกะ87สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระ22สนิทัสสนติกะ1เหตุทุกกะ88สภาวธรรมที่มิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระ89สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่มิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระ อวิคตปัจจัยมีสามวาระ22สนิทัสสนติกะ2สเหตุกะทุกะ90สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้และที่มิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระแห่งเล็บย่อ22สนิทัสสนติกะ3เหตุสัมปยุตตทุกะ91สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่สัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้แต่ที่มิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่สัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่วิปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งวิปยุตจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ22สนิทัสสนติกะ4เหตุสเหตุกะทุกะ92สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ22สนิทัสสนติกะ5เหตุเหตุสัมปยุตตทุกกะ93สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุแต่ไม่วิปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่วิปยุตจากเหตุแต่มิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุและไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ22สนิทัสสนติกะ6นเหตุสเหตุกะทุกะ94สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระ อธิปติปัจจัยมีหกวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ22สนิทัสนติกะ7สัปปัจจยทุกกะ95สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยอารามณปัจจัยอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ22สนิทัสสนติกะ9สนิทัสสนทุกกะ96สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้โดยอารามณปัจจัยในเล็บย่ออารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระ22สนิทัสสนติกะ10สัปปติคาทุกกะ97สภาวธรรมที่มิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่มิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมิใช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่มิใช่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งมิใช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ